ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 2 lipca, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zarzuca liderowi PO Donaldowi Tuskowi hipokryzję w sprawie migrantów i obrony polskich granic. Babcia nastolatka, którego śmierć spowodowała falę zamieszek we Francji, zaapelowała do demonstrujących, żeby przestali wykorzystywać to zdarzenie jako pretekst do rozruchów. Przyrodnicy przypominają, że nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym nie można korzystać z dronów. Za złamanie zakazu można słono zapłacić. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi opublikowanej dzisiaj przez Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Lider PO w nagraniu mówił o konieczności odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami i sugerował, że polskie władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich, mówiąc, że w zeszłym roku do Polski przybyło 130 tysięcy takich osób. Szef rządu zarzucił Donaldowi Tuskowi, że ten wzywa do obrony granic, a jednocześnie wcześniej popierał polityków, którzy chcieli wpuszczać do Polski migrantów. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur. Patron posłów Platformy Obywatelskiej, biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Patron Ewy Kopacz, która w 2015 roku chciała otworzyć granice dla nielegalnych imigrantów w liczbach dziesiątek tysięcy. Człowiek, który na polecenie Brukseli w 2017 roku groził Polsce karami. Wcześniej do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który powiedział, że dziś lider pokreuje się na przeciwnika migracji, ale wcześniej mówił, że Polska będzie karana za brak zgody na przymusową relokację oraz sprzeciwiał się budowie płotu na granicy z Białorusią. W wywiadzie dla francuskiej telewizji babcia Nahela M., 17-latka zabitego we wtorek podczas kontroli policyjnej, zaapelowała do uczestników rozruchów o spokój. Podkreśliła, że chce, aby zamieszki zakończyły się we wszystkich miastach. Do ludzi, którzy sieją zniszczenie, mówię: przestańcie, przestańcie. Oni wykorzystują Nahela jako pretekst. Chciałabym, żeby przestali niszczyć, żeby nie wybijali szyb, nie niszczyli szkół, autobusów. Mówię: przestańcie. To matki jeżdżą tymi autobusami i chodzą ulicami. Nie chcemy, żeby to niszczono. Chcemy uspokojenia sytuacji. Chcę, żeby ci ludzie się uspokoili. Według danych francuskiego MSW ostatniej nocy zatrzymanych zostało około 700 uczestników zamieszek. Francuskie władze podały, że skala rozruchów była mniejsza niż w poprzednich dniach. Niemniej w wielu miastach znów doszło do licznych aktów przemocy, podpaleń i grabieży. Teraz w tym serwisie korespondencja z Brukseli. Jak donosi Beata Płomecka, coraz więcej Belgów z powodu wysokich cen u siebie w kraju decyduje się na zakupy za granicą, a szczególnie popularne są sklepy w północnej Francji. W ciągu pierwszego kwartału tego roku liczba zakupów zrobionych przez Belgów we francuskich sklepach wzrosła o 70% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tak wynika z danych Federacji Handlowej Comeos. W pierwszym kwartale tego roku Belgowie wydali w zagranicznych supermarketach prawie 670 milionów euro, z czego większość, bo ponad 420 milionów euro we Francji. Zdecydowanie droższe w Belgii niż we Francji są mięsa, ryby, napoje, czekolady i herbatniki. Federacja Handlowa Comeos wskazuje na inflację i rosnące ceny energii jako dwa powody, dla których Belgowie robią zakupy za granicą, głównie we Francji. Federacja przewiduje, że liczba takich osób będzie coraz większa w najbliższych miesiącach, bo inflacja w Belgii w pierwszym kwartale była dwukrotnie wyższa niż we Francji. Dodatkowo rząd w Paryżu ograniczył wzrost kosztów energii dla dużych firm i supermarketów. Władze w Brukseli takich działań nie podjęły. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 10 tysięcy złotych. Taką karę mogą otrzymać osoby, które będą latały dronem nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Urządzenia te są coraz częściej wykorzystywane przez turystów, ale trzeba pamiętać, że nad terenem parku jest zakaz lotów, przypomina pracownik parku Krzysztof Bach. Mamy zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i też z załogowymi statkami powietrznymi w strefie EPR 23 od wysokości od poziomu gruntu do wysokości mniej więcej 1200 metrów nad terenem parku. Osoby, które chcą legalnie latać dronem, muszą poprosić o zgodę dyrektora parku, ale nie zawsze można ją otrzymać, mówi Krzysztof Bach. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, który jest u nas na naszej stronie. Trzeba też dobrze zaznajomić się z zarządzeniem, które reguluje udostępnianie przestrzeni powietrznej nad parkiem. Ale dodam też, że nie chcielibyśmy, żeby ta strefa nad parkiem była tak bardzo szeroko udostępniana do lotów dronem, ponieważ zawsze to jest jakaś ingerencja, jakieś zagrożenie dla przyrody. Nie zgadzamy się na loty w miejscach, które są ważne z przyrodniczego punktu widzenia, czyli całoroczne strefy ochrony ptaków czy obszary ochrony ścisłej. Informacje na temat pozwoleń na latanie dronem nad terenem Biebrzańskiego Parku Narodowego są na stronie internetowej tej instytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Jak się jeździ po naszych drogach tego niedzielnego popołudnia? Sytuację monitoruje dla Państwa Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Krajowa dwójka od Marysina po Kałuszyn, liczne spowolnienia. Trasa S1 od Ząbkowic po węzeł pod Warpie, spowolnienia, ale i korki na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Trasa S6, obwodnica Trójmiasta, spowolnienia, korki od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdańsk-Osowa. Na S7 przy wjeździe do Ostródy, dla tych, którzy jadą od strony Elbląga, korek. S7 od Płońska po Czosnów, tam przypomnę, trwa przebudowa drogi. W wielu miejscach zmieniono położenie pasów ruchu, wprowadzono też zmianę organizacji i ograniczenia prędkości. Krajowa 7 od Dziekanowa Leśnego przez Łomianki, spowolnienia i korek po wjazd do Warszawy. I jeszcze Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz, Nakło nad Notecią w pobliżu Minikowa na 248 kilometrze. 9-kilometrowy zator drogowy, a przyczyną są targi rolno-przemysłowe, które w niedalekiej odległości od tego miejsca trwają i stąd zainteresowanie zmotoryzowanych. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju, ale i reszta Polski też nie bardzo cierpi z powodu chmur. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej Polsce, możliwe tam również lokalne burze, także z gradem, ale i na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu też pokapuje. Od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo na północy oraz wschodzie, a także na Pogórzu Karpackim miejscami duże i właśnie tam możliwe przelotne opady deszczu. Niewielkie, niegroźne. Od 10 do 14 stopni na termometrach w nocy. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Scena teatralna Trójki. Wydanie specjalne w dniu setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Już mam dosyć tej Szymborskiej. Tego czytania. Fragmenty dwóch wieczorów z poetką w Trójce. Wiersze w jej interpretacji, anegdoty, a także opowieść o Krakowie w roku noblistki. Spotkanie pół żartem, pół serio. Dzisiaj po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać MaxiLuten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. MaxiLuten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety MaxiLuten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu MaxiLuten Cardio. Aflofarm. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? O, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli motoryzacyjne niedzielne popołudnie. No i witamy w wakacyjnej nowej rzeczywistości. Od dziś będziemy się spotykać właśnie o tej porze, o godzinie 18. Dzień długi, pogoda letnia, więc właśnie teraz mamy kumulację powrotów z weekendu, no ale też i w drugą stronę, bo i wyjazdy od jutra. Zaczyna się kolejny tydzień wakacji, kolejny turnus, będą też wakacyjne powroty, no bo jak najdłużej chcemy pokorzystać z tych wakacyjnych realiów. Pierwszy tydzień wakacji za nami. U nas jak zawsze informacje o utrudnieniach, raporty z regionów i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Jeśli Państwo mają wiadomości o jakichś niedogodnościach, proszę dać nam znać. Nasz numer SMS-owy w tej sprawie 71335 do Państwa dyspozycji. Olga Szućko, Jacek Frenzel i Witold Lazar w tym składzie. Będziemy Państwu towarzyszyć do 20. No to jedziemy. skąd my to znamy? Tak, ale trochę się nie zgadza. No i słusznie, że się nie zgadza, bo to formacja Fallout Boy, tak się nazywa. Po drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, na początek od razu naszego niedzielnego magazynu zaczynamy od raportów z regionu i przenosimy się do Szczecina. Szczecin, czyli drogi województwa zachodniopomorskiego. Halo wóz, a w wozie Adam Wosik. Dzień dobry. To prawda, oznakowane w dodatku. Dzisiaj kursy po terenie Pomorza Zachodniego intensywne. Przede wszystkim musieliśmy odwiedzić Świnoujście, bo uwaga, nalot, to jest jedyne dobre słowo. Nalot na przeprawę tunelową w Świnoujściu i ten nalot z drobnymi problemami, bo tam oczywiście jest ograniczenie prędkości do 50 w tunelu, ale i tak wszyscy jadą nie więcej jak 20-30 na godzinę, bo wszyscy chcą sobie tym tunelem przejechać. Jeden na drugim zderzak w zderzak niemalże. No i jest to taka atrakcja turystyczna. Zwiedzanie tunelu, no tego jeszcze chyba nie było u nas. Ale nie można rowerem, nie można na piechotę, więc trzeba samochodem. Ale jest jeden problem, bo tak mówimy o tych utrudnieniach i musimy o tym powiedzieć. Jak dojeżdża się od Międzyzdrojów w kierunku Świnoujścia, dojeżdżamy do takiego ronda w Łunowie i mamy trzy zjazdy. Jeden na Łunowo, drugi na drogę krajową numer 3, a trzeci zjazd na drogę krajową numer 93, czyli do starej karsiborskiej przeprawy promowej. No i niestety ktoś popełnił jakąś gafę, nazwijmy to delikatnie, i na tym rondzie kierują tych, którzy jadą w kierunku Niemiec, a więc do miejscowości Garz lub do miejscowości Albek kierują na starą drogę 93, czyli na karsiborską przeprawę promową, która nie działa, nie funkcjonuje, nie zabiera samochodów osobowych, a zabiera tylko samochody z materiałami niebezpiecznymi. No i to jest taka gafa do szybkiego poprowadzenia, bo byliśmy dzisiaj na tej karsiborskiej przeprawie i uwaga, stoją samochody z rejestracjami czeskimi, niemieckimi i czekają na prom i promu nie ma. No właśnie, i dlaczego go nie ma? Bo ktoś tego oznakowania nie dopilnował. Także uwaga, jadąc na karsiborski, na przeprawę tunelową w Świnoujściu, bądźmy czujni, bo możemy wylądować nie tam, gdzie trzeba. I jeszcze szybko o jednym utrudnieniu. Autostrada A11, jedziemy od Szczecina w kierunku Berlina między węzłem 11 a 12. Dwukilometrowy korek, on i tak jest mniejszy, bo jeszcze dwie godziny temu miał kilometrów 4, ale jak ktoś się spieszy na samolot do Berlina, to może być kłopot. Dziękujemy bardzo. Adam Wosik z tymi wszystkimi informacjami do Państwa, dla Państwa ze Szczecina. My jeszcze w ten region przeniesiemy się dzisiaj i to jeszcze w tej godzinie, no bo tam mieszkają obecnie jedni chyba z najszczęśliwszych ludzi na świecie, no bo mają już tunel pod Świną, właśnie o którym również Adam przed chwilą opowiadał. Tam się trzeba jeszcze póki co pilnować, jak Państwo słyszeli, to oznakowanie nie jest perfekcyjne, no ale zostawmy już to, wrócimy, jak mówiłem, do tunelu pod Świną za kilkadziesiąt minut, a na razie przenosimy się jeszcze na drogi województwa śląskiego, a więc Katowice, aglomeracja Częstochowa, autostrada A1, autostrada A4, drogi na Podbeskidzie, to wszystko ma w małym palcu, jeśli chodzi o ruch samochodowy. Marcin Kazek-Wiergus. Dzień dobry. W wielu miejscach może być jeszcze mokro po deszczu, jaki pojawił się nad miastami województwa śląskiego, ale to nie powinno utrudniać obecnie jazdy drogami regionu. Są jednak miejsca, gdzie możemy natknąć się na problemy z przejazdem, a to dlatego, że w ostatnim czasie doszło do kilku kolizji. Między innymi na dąbrowskim odcinku jedynki pomiędzy Ząbkowicami a Podwarpiem dwa samochody zderzyły się na pasach w stronę lotniska w Pyrzowicach. Stłuczka również w Zawierciu na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Sądowej, podobnie w Bytomiu na krzyżówce Siemianowickiej i Kochanowskiego. I jeszcze Racibórz i ulica Kozielska. Tu z kolei bliskie spotkanie zaliczyły aż 3 osobówki. Cały śląski odcinek autostrady A1 jest przejezdny. To dobra informacja. Jeżeli zaś chodzi o autostradę A4, to nieco zwolnić trzeba w rejonie węzła Gliwice-Ostropa. Tutaj zmiana w organizacji ruchu dotycząca kierowców jadących w stronę Wrocławia, jak i Krakowa. Więcej samochodów mamy też przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach, bo przypomnę, pomiędzy Mysłowicami a Krakowem nadal za przejazd autostradą trzeba zapłacić, w przeciwieństwie do odcinka Sośnica-Wrocław. Mocno o tej godzinie zakorkowane mamy drogi w Ustroniu, Wiśle, Zwardoniu, Szczyrku i Żywcu. Podobnie sytuacja wygląda na drodze 52 pomiędzy Bielskiem, Białą a Kozami. Wolniej przejedziemy też krajową jedynką przez Goczałkowice, Zdrój i Pszczynę. W aglomeracji ruch umiarkowany. Jedynie zwolnić trzeba na drodze 79 w Chorzowie, gdzie trwa przebudowa głównej drogi w mieście. Na północy województwa śląskiego zaś największe natężenie jest na drodze krajowej 46, która jest wylotówką z Częstochowy w stronę Opola. Przypomnę, że w kilku miejscach jest zwężona jezdnia, a to wszystko przez prace drogowe. No i na koniec jeszcze niezbyt dobra informacja dla kierowców, którzy chcieli ponownie dojeżdżać do Zawiercia od strony Dąbrowy Górniczej drogą wojewódzką 796. Wykonawca remontu przejazdu kolejowego w Zawierciu Kądzielowie poinformował, że prace się przedłużą i nowy termin zakończenia remontu, który pozwoli dojechać do Zawiercia i wyjechać z tego miasta w kierunku południa, to 7 lipca. No, pożyjemy, zobaczymy, czy tak się faktycznie stanie. Tymczasem z województwa śląskiego ode mnie to tyle. Tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Marcin Kazek-Wielgus czuwa dla Państwa nad sytuacją w tym południowym regionie naszego kraju. A ja przypominam, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego albo jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. Kanał SMS-owy dla Państwa otwarty 71335. Przekażemy wszystkim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, tak, ci to doskonale wiedzą, do czego służą gitary. Formacja nazywa się Kim Nowak, proponuję zapamiętać. W 6:30 na wszystkich zegarach w Polsce, proszę Państwa, pierwszy tydzień wakacji za nami. My kontynuujemy temat podróży wakacyjnych. To są te najdłuższe podróże w roku, które odbywamy nierzadko z całą rodziną. Jak więc taką podróż zaplanować? Jak się do niej przygotować? Przed każdą podróżą należy zaplanować sobie trasę, szczególnie jeśli zabieramy w daleką drogę nasze dzieci. Według czego planować i czy mapy papierowe odeszły tak naprawdę do lamusa? No bo przecież dziś wszyscy mamy smartfony, w smartfonach nawigacja, to głównie z niej korzystamy. No ale o to wszystko nasz reporter Kuba Hanak zapytał krakowskiego instruktora techniki jazdy Pawła Kukle. Planując wakacyjną podróż, należy zacząć od tego, żeby wyznaczyć sobie trasę, z której będziemy korzystać. Warto przeglądnąć wcześniej wszelkiego rodzaju mapy, przewodniki, które są w stanie nam tą podróż w jakiś sposób urozmaicić, w szczególności kiedy mówimy o podróży z dziećmi. Ja osobiście planuję trasę w taki sposób, żeby dzieciaki nie nudziły się, żeby mogły coś obejrzeć, żebyśmy mogli się gdzieś swobodnie zatrzymać i przy okazji oczywiście korzystając z miejsc przyjaznych naturze. Warto, wydaje mi się, zwrócić uwagę na to, że sprzęt elektroniczny, który mamy do dyspozycji, daje nam wiele możliwości, ale potrafi też zawodzić. Nie korzystajmy, nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, żeby korzystać z nawigacji w sprzęcie elektronicznym, tylko używajmy tej papierowej mapy klasycznej i oczywiście warto by było, żebyśmy umieli ją czytać, bo wcale to nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Ale na takich papierowych mapach jest mnóstwo informacji. One zawierają numer dróg, zawierają również ciekawe miejsca, zawierają informacje o miejscach niebezpiecznych. Czyli warto z nimi się zapoznać wcześniej, żeby wiedzieć, co czeka nas po drodze. Oczywiście, że tak. Tam przede wszystkim, jeżeli chodzi o numery dróg, daje nam to drogowskaz, jak powinniśmy się poruszać, którędy. I te mapy też pozwalają nam dokładnie zaplanować te miejsca, które mogą być dla nas atrakcyjnym postojem podczas podróży i doładowaniem własnych wewnętrznych baterii. No właśnie, mówimy o postojach. Jak często warto zrobić przerwę, zrobić postój, żeby bezpiecznie dojechać do celu? Na pewno postój powinien być zaplanowany co kilka godzin, tak żeby nie jechać na maksimum swoich możliwości, tylko swobodnie wypocząć. Wiele nowoczesnych samochodów ma systemy monitorujące zmęczenie kierowcy. Na czym polega monitorowanie kierowcy przez te systemy? Jeżeli chodzi o monitorowanie stanu skupienia kierowcy, do tej pory działa to na podstawie wszelkiego rodzaju ruchów, które kierowca wykonuje. Między innymi kołem kierownicy. Jeżeli samochód jedzie stabilnie, no to samochód widzi, że wszystko jest w porządku. Jeżeli samochód krąży od linii do linii, bądź opóźniamy sygnalizację kierunkowskazami, to wtedy dla samochodu oznacza to coś niebezpiecznego i zgłasza zapotrzebowanie, czy też konieczność wykonania przerwy. Docelowo systemy rozwijają się bardzo mocno do tego stopnia, że teraz pojawi się kamera, która będzie dokładnie monitorowała to, w jaki sposób zachowuje się kierowca i wszelkiego rodzaju niepokojące znaki będzie przedstawiała w postaci koniecznej przerwy. Czyli nie warto tych systemów wyłączać czy ignorować, bo one mogą spowodować, że jednak bezpiecznie dojedziemy do celu. Przede wszystkim ostrzegają nas przed tym, że coś może się wydarzyć niepokojącego w momencie, kiedy faktycznie nasza koncentracja troszkę spada. Proszę Państwa, wakacyjne podróże to są te no, nierzadko kilkuset kilometrowe, ale zdarzają się i dłuższe, po nawet 1000 albo i więcej kilometrów, kiedy jedziemy na wakacje, na przykład poza granicę naszego kraju. Więc warto sobie przestudiować chociaż te trasy i te punkty, w których będziemy odpoczywać, w których będziemy chcieli zaczerpnąć świeżego powietrza, odświeżyć się w ogóle, nabrać kilku głębszych oddechów. Warto sobie zaplanować, bo to są czasami bardzo fajne miejsca. I przy okazji można też coś albo zobaczyć, albo zwiedzić. Warto zapoznać się z trasą naszej podróży. Tematem zajął się Kuba Hanak. Program Trzeci Polskiego Radia. Good Charlotte. Po drodze z Trójką za 19 minut, godzina 19. Proszę Państwa, przenosimy się do kolejnego z regionów, aby sprawdzić, jak ma się sytuacja na drogach. Tym regionem jest Wielkopolska, więc autostrada A2, droga krajowa S5. Adam Sołtysiak z Poznania monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dziś w Wielkopolsce bardzo dobre warunki do jazdy. Nie ma w tej chwili na szczęście żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń. Ruch raczej umiarkowany, no i większych problemów z przejazdem nie ma. Dobrze wygląda trasa S5 z Poznania w kierunku Wrocławia. Bez problemów również na S5 z Poznania do Gniezna i dalej w kierunku Bydgoszczy. Z kolei na Krajowej 11 tłok na odcinku Poznań-Jarocin, to na południe od Poznania, za Środą Wielkopolską w miejscowości Brodowo, gdzie powstaje nowe rondo. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, no i tutaj niestety nawet w niedzielę po południu tworzą się korki. Z kolei na odcinku z Piły do Poznania bezproblemowy przejazd. Mimo że jest to popularna trasa z nadmorza, to w tej chwili przejechać można sprawnie. Bez niespodzianek również na Krajowej 92. To z kolei droga równoległa do autostrady A2. Tutaj również nie trzeba w tej chwili obawiać się korków. No, o czym z Poznania opowiadał Państwu Adam Sołtysiak. Dziękuję bardzo za ten raport. Ja przypominam, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień na Państwa trasie, którą akurat jedziecie, proszę dać nam znać. SMS w tej sprawie 71335. Przekażemy wszystkim. Hey! Nine i grupa Toto. Po drodze z Trójką za 13 minut, godzina 19. Oczywiście, jeżeli Państwu dobrze się jedzie, to też można dać nam znać. Numer SMS-a w ten sam, 71335. No to teraz przeniesiemy się tam, gdzie na pewno dobrze się jedzie. No na pewno lepiej niż do tej pory, bo tunel pod Świną, w Świnoujściu. Najdłuższy podwodny tunel w naszym kraju. O co chodzi w tym tunelu? Zasady bezpiecznego przejazdu i zachowania. Oddany w piątek do użytku tunel łączy wyspy Uznam i Wolin. No i to nie tylko nowa jezdnia, to także infrastruktura drogowa z obowiązującymi, rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa, które mimo, że tunel został otwarty dopiero w piątek, to już zdążyło parę osób je złamać. O szczegółach tych zasad nasz zachodniopomorski korespondent Adam Wosik. Zacznijmy od tego, że w tunelu pod rzeką Świną kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Obowiązuje tu zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. I tu uwaga, pojawia się niespodzianka, o której mówi Łukasz Lędner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Żeby nikt nie przekraczał prędkości, jest zamontowany, warto zapamiętać odcinkowy pomiar prędkości. Ten system już działa, także każdy, kto będzie chciał pojechać szybciej niż 50 km na godzinę w tunelu, no musi się liczyć z niespodzianką od GITD, czyli listu z mandatem. W tunelu poza sytuacjami absolutnie awaryjnymi obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Nie można tutaj także cofać i zawracać. Przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy z towarami niebezpiecznymi. Dla nich pozostanie możliwość korzystania z promów, które w ograniczonym zakresie nadal pływają. Teraz trochę o bezpieczeństwie. Wyposażeniem obiektu jest również system nagłośnieniowy, przez który mogą być nadawane komunikaty i polecenia. W razie potrzeby w tunelu włączy się oświetlenie awaryjne koloru czerwonego. To nie jedyne atuty świnoujskiego tunelu, zapewnia Łukasz Lędner. Tunel jest wybudowany naprawdę w najnowszej technologii. Te same tubingi, które robią wrażenie, te betonowe podwieszane sufity wentylacyjne, ale również całe wyposażenie, najnowsze właśnie systemy wentylacji czy systemy detekcji pożarów i również gaszenia. I tutaj dodajmy, że w przypadku pożaru trzeba tunel jak najszybciej opuścić. Umożliwi to galeria ewakuacyjna, do której prowadzą dwa zejścia z poziomu jezdni. To też jedno z nowocześniejszych rozwiązań, dodaje Łukasz Lędner. Tutaj kilka takich wyzwań i ciekawostek. To jest przejście do galerii ewakuacyjnej. Poprzez wyjścia ewakuacyjne one są poza obrysem tunelu. Było ciężko je wykonać i to takie duże wyzwanie inżynierskie było przy realizacji tego tunelu. Obecnie przedostanie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin to zaledwie 3 minuty. Bywały dni, gdy w kolejkach do Karsiborskiego promu kierowcy oczekiwać musieli niekiedy, uwaga, 3 godziny. Tunelem pod Świną przejechał się jako jeden z pierwszych Adam Wosik, nasz szczeciński reporter. Nie spać, płonę ogniem. ciemnej nocy, rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpali dzień od nowa. Można wpaść w trans przy tym utworze. Bartek Królik. 5 minut z małym hakiem i będzie godzina 19:00. Państwo pozdrawiają. Witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z trasy powrotnej z nadpięknego polskiego wybrzeża do Poznania. Gosia i Piotr tak się podpisali. 71335. Do Państwa dyspozycji ten numer w sprawie ewentualnych utrudnień albo właśnie takich ciekawych spostrzeżeń, że dobrze się jedzie, że fajnie się jedzie. A czy dobrze się jedzie i fajnie się jedzie z Mazur? Powrotem do domu po weekendzie albo po wakacjach? O tym Kinga Kantor, Polskie Radio Olsztyn. Kierowcy jadący dzisiaj przez województwo warmińsko-mazurskie muszą być czujni z powodu wietrznej pogody. Lokalnie mogą też wystąpić burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Od rana na drogach regionu jest niebezpiecznie. Wydarzyło się kilka wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. 2 poszkodowani to motocykliści, a kolejni 2 policjanci. Zginął 25-letni kierowca osobowego samochodu, który na drodze krajowej nr 59 w Giżycku uderzył w policyjny radiowóz. 2 funkcjonariusze zostali zabrani do szpitala. Były też utrudnienia po wypadku na drodze krajowej 53 z Olsztyna do Szczytna w okolicach Trękuska, ale tam nie ma już problemów z przejazdem. Natomiast na ekspresowej S7 z Nadmorza w kierunku Warszawy jest spory korek w okolicach miejscowości Czerwona Karczma niedaleko Miłomłyna. Nie ma z kolei problemów z przejazdem z miast i miejscowości w okolicach Jezior Mazurskich. I z wszystkimi tymi informacjami dla Państwa Kinga Kantor, Polskie Radio Olsztyn. Dziękujemy bardzo. Join me there. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18:30. Autopromocja.